Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie kontrakt na patrioty i wątpliwości Platformy. Prokuratorskie zarzuty dla Tomasza J. Oraz rozmowy przedstawicieli obydwu Korei na temat koreańskiego szczytu. Ale najpierw CBA informuje o zatrzymaniu byłego wiceministra finansów i szefa służby celnej w rządach PO-PSL Jacka Kapicy. A według wiadomości TVP sprawa dotyczy tak zwanej afery hazardowej. I kolejne informacje. Nareszcie amerykańskie patrioty będą bronić Polski. Patrioty podpisane. Rząd kupuje patrioty. Patrioty w obronie Polski. Sojusznicy na zawsze. A to tytuły z pierwszych stron dzisiejszych gazet. Wczoraj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał w towarzystwie prezydenta i premiera kontrakt z Amerykanami na system Patriot. Cena prawie 5 miliardów dolarów. Pierwsze dostawy uzbrojenia rozpoczną się za 2 lata. Polska armia dostanie wtedy 2 z 8 zamówionych baterii. Na każdą składa się radar i 4 wyrzutnie. Platforma Obywatelska uważa, że cena za kontrakt jest zbyt wysoka. Pyta też, czy po zrealizowaniu całego kontraktu na program Wisła wystarczy pieniędzy na inne zakupy dla wojska. Były wiceminister obrony Czesław Mroczek. Na okręty podwodne, czy starczy pieniędzy na okręty nawodne, a system rakietowy Narew, a inne ważne systemy, a siły powietrzne. PO domaga się zwołania posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony. Odpowiada szef tej komisji, wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Jeżeli dziś mówimy o zakupie baterii rakiet Patriot, to dziś mówimy o pierwszych dostawach w roku 2022, ale o kolejnych dostawach w roku 2024. I to jest ta kolejna perspektywa, która będzie dotyczyła modernizacji uzbrojenia, modernizacji polskiej armii. Według posła PiSu przekaz PO to przekaz polityczny. Tomasz J. już z prokuratorskimi zarzutami. Najpierw zabił żonę, a później znieważył jej zwłoki. Taką wersję przyjęła prokuratura w sprawie domniemanego sprawcy wybuchu gazu w kamienicy na poznańskim Dębcu. Według śledczych Tomasz J. doprowadził też do zawalenia się budynku. Mężczyzna znajduje się w szpitalu i tam usłyszał zarzuty. Marta Konieczna. Prokuratura jest przekonana, że to działanie podejrzanego doprowadziło do tragedii i zawalenia się kamienicy. Pod gruzami strażacy znaleźli 5 ciał. Uwolnienie mieszaniny doprowadziło do wybuchu. Taka jest konsekwencja. Mówi prokurator Magdalena Mazur-Prus. Gdyby nie uwolnił mieszaniny gazowo-powietrznej, nie nastąpiłby wybuch. Tomasz J. usłyszał też zarzuty zabójstwa żony i znieważenia jej zwłok. Prokuratura na razie nie ujawnia, co było motywem zabójstwa. Mamy oczywiście przyjęte koncepcje pewne, które wskazują, dlaczego mężczyzna mógł się w taki, a nie inny sposób zachować. Ale na tym etapie postępowania nie chcielibyśmy tutaj jeszcze tych informacji ujawniać. Śledczy ze względu na dobro postępowania, drastyczne okoliczności zdarzenia i szacunek dla pokrzywdzonych nie zdradzają, jak zginęła Beata J. Zmasakrowane ciało żony podejrzanego strażacy znaleźli pod gruzami kamienicy. Tomasz J. po postawieniu zarzutów nie przyznał się do winy. Nie chciał też składać wyjaśnień. Prokuratura chce, by trafił do aresztu. Grozi mu nawet dożywocie. Magda Konieczna, Radio Poznań. Szef brytyjskiej dyplomacji wyraził wdzięczność wszystkim krajom, które okazały solidarność w sprawie otrucia w Salisbury, wydalając dyplomatów rosyjskich. Wymienił też Polskę. Dziękuję z całego serca, mówił Boris Johnson w dorocznym przemówieniu w sercu londyńskiego City. Adam Dąbrowski. Boris Johnson wymieniał długą listę krajów, które okazały solidarność. Pośród nich znalazła się Polska. Działania podjęły także kraje znacznie bardziej zagrożone przez Rosję niż my. Czy to ze względów geograficznych, czy też energetycznych. Składam im hołd. Wiedzą przecież, że ich dyplomaci w Rosji wraz z rodzinami muszą się liczyć z tym, że ich życia zostaną wywrócone do góry nogami. Tu nie chodziło o nas, tu chodziło o świat, w jakim chcemy żyć, mówił Johnson. Deklarował, że Wielka Brytania ciągle będzie wspierać sojuszników w akcjach utrzymujących globalne bezpieczeństwo. Od Estonii przez Ukrainę po Nigerię. A w przemowie pojawił się też wątek popkulturowy. Boris Johnson podkreślał wartość tzw. soft power, miękkiej potęgi wyspy. Chodzi o eksport idei i kultury. Wskazywał na to, że na wyspach kręcono Gwiezdne Wojny. Tu też powstał kluczowy rekwizyt, czyli miecze świetlne. Rosja produkuje nowiczok, my miecze świetlne, deklarował Boris Johnson. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To przygotowania do koreańskiego szczytu. W granicznej miejscowości Panmunjom w strefie zdemilitaryzowanej trwają rozmowy przedstawicieli obydwu Korei. Rozmowy odbywają się w tak zwanym pawilonie zjednoczenia, który położony jest po północno-koreańskiej stronie strefy. 3-osobowym delegacjom przewodniczą urzędnicy w randze ministrów odpowiedzialni za kwestie zjednoczenia. Dziś ustalone mają zostać szczegóły spotkania przywódców Korei Południowej i Północnej, do którego dojść ma dokładnie w miejscu dzisiejszych rozmów do końca kwietnia. Tymczasem do Seulu udał się dziś specjalny wysłannik prezydenta Chin, jeden z czołowych chińskich dyplomatów Yang Jiechi. Ma on przedstawić prezydentowi Korei Południowej wyniki rozmów. Przewodniczący rządzącego Xi z Kim Jong-unem podczas jego niedawnej wizyty w Pekinie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Przed chwilą podano, że szczyt z udziałem prezydenta Korei Południowej i Północnej odbędzie się 27 kwietnia. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Piłkarska reprezentacja Polski, która pokonała 2 dni temu Koreę Południową 3-2, nie zachwyciła niemieckich komentatorów. Dziennik Bild sklasyfikował naszą drużynę dopiero na 18 miejscu w rankingu ekip przygotowujących się do mundialu. Kibice są jednak pełni optymizmu. Mecze kontrolne miały głównie dać naszemu sztabowi szkoleniowemu niezbędne materiały, a Włodzimierz Lubański, czyli legenda naszej kadry, ufa selekcjonerowi Adamowi Nawałce. To był materiał szkoleniowy dla trenera Nawałki, bardzo, bardzo interesujący. Widać, że musimy być troszeczkę lepiej przygotowani do tych pojedynków na Mistrzostwach Świata. My będziemy musieli do tych meczy być troszeczkę lepiej przygotowani, aniżeli jesteśmy w tej chwili w fazie przygotowania, bo ta faza przygotowania jeszcze nie jest idealna. Mówił Włodzimierz Lubański. Kolejne mecze naszej reprezentacji w czerwcu. Miejmy nadzieję, że do tego czasu wszystko będzie już zapięte na ostatni guzik. Teraz siatkówka i zwycięstwo PGS Krybełchatów z Oniko Warszawa 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Skra już niemal na pewno zagra w półfinale play-off, natomiast Oniko będzie musiała się mierzyć w ćwierćfinale. Rozczarowania po wczorajszej porażce nie krył środkowy Oniko Jan Nowakowski. Niestety bez punktów. Bardzo chcieliśmy wygrać ze Skrą, ponieważ to jest jedyny zespół, z którym nie wygraliśmy teraz w lidze. Motywacja była bardzo duża, kibiców pełna hala. Czegoś zabrakło. Na następny mecz wrócimy silniejsi. Zagrywali bardzo dobrze, bardzo mocno. My porobiliśmy troszeczkę głupich błędów. A dziś Kuprum Lubin zagra z Łuczniczką Bydgoszcz, a Trefl Gdańsk z Czarnymi Radą. I na koniec Ekstraklasa koszykarek i dramat Widzewa Łódź. Na minutę przed końcem meczu Widzew wprowadził z Zagłębiem Sosnowiec 3 punktami i miał utrzymanie w Ekstraklasie na wyciągnięcie ręki. Ostatni sekundy należały jednak do Zagłębia i ostatecznie Widzew przegrał 1 punktem 83-84. Drużyna z Łodzi żegna się z elitą, a o Mistrzostwo Polski będzie walczyć 8 drużyn. Po rundzie zasadniczej na pierwszym miejscu jest Artego Bydgoszcz przed Wisłą Kampa Kraków i CCC Polkowice. Aktualne mistrzynie Polski, zawodniczki Ślęzy Wrocław, są na 5. miejscu. Nie będę ukrywał, to będzie pochmurny dzień, będzie padał deszcz, w północnej połowie kraju deszcz ze śniegiem i śnieg też będzie padał i w górach śnieg będzie padał. Na zachodzie i południu opady będą stopniowo zanikać i w drugiej połowie dnia możliwe nawet większe przejaśnienia. A jeśli chodzi o temperaturę, no to 1 stopień w Suwałkach, 2 w Białymstoku i Augustowie, 3 w Trójmieście i Olsztynie, 4 w Koszalinie i w Pile, 5 w Warszawie i Szczecinie, w Toruniu i Bydgoszczy 6, w Łodzi i Poznaniu 7 stopni, 8 w Kielcach i Lublinie, 9 w Rzeszowie i Szklarskiej Porębie, najcieplej w Katowicach i w Krakowie. Tam po 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Na przykład kupując wąską i cichą zmywarkę do zabudowy Bosch, zapłacisz 1799 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki Samsung, zapłacisz 3999 zł, oszczędzając 200 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. Mediamarkt, precz z nudą! To na jaki kolor malujemy? Może ta czerwień? Czyli manikur hybrydowy. Oj nie, słyszałam, że paznokcie po hybrydzie stają się kruche i łamliwe. Jest na to sposób. Regenerum, serum do paznokci, które zawiera naturalne olejki i witaminy. Wzmacnia paznokcie i zapobiega ich rozdwajaniu. Regenerum nie zawiera formaldehydu. Można je śmiało stosować po zdjęciu hybrydy. I proszę zobaczyć, jaka wygodna tubka z pędzelkiem. O, super. No to malujemy hybrydą. No pewnie. Z Regenerum nie ma się pani czego obawiać. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Na przykład schab wieprzowy bez kości marki Rzeźnik, 40% taniej, tylko 8,97 za kilogram. Oraz czekolada mleczna z orzechami laskowymi Finker, 3 w cenie 2, 2,65 za opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Lidl, dobrze spotkać się w święta.

Dzień dobry Państwu, ze mną w studiu jest Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, były wiceprzewodniczący tego parlamentu. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Wczorajszy sondaż dla TVN, w tym sondażu PiS traci 12 punktów procentowych. Zgodnie z tym sondażem 28% Polaków głosowałoby dzisiaj na PiS, tak przynajmniej twierdzi ta sondażownia. No i Gazeta Wyborcza triumfuje na pierwszej stronie, 12 punktów procentowych, tyle PiS stracił w sondażu Faktów TVN. I ktoś miorniczką wojuje i tak dalej, i tak dalej. To jest, nie wiem, jakiś przełom pańskim zdaniem, te wyniki sondażowe? Nie, to żaden przełom. To pic na wodę, fotomontaż. Albo mówiąc inaczej, pogodniej, baju, baju, będziesz w raju. A ja mogę sobie wyobrazić sytuację, w której z różnych powodów, czasowo jak sądzę, Prawo i Sprawiedliwość, formacja, w której jestem, traci parę procent. Natomiast nie zdarzyło się nic takiego, co by mogło spowodować zjazd o paręnaście procent. I po prostu ja w te sztuczki, mówiąc po góralsku, nie wierzę. I zresztą myślę, że mało kto wierzy. No, rozumiem, że sondaż ten ma zafundować dyskusję przy rodzinnych świątecznych stołach i ma dzielić i skłócać Polaków w okresie świąt Wielkiejnocy. Myślę, że to się jednak nie stanie. Natomiast z wielką pokorą przyjmujemy każde sondaże, wyciągamy z tego wnioski, ale możemy też mieć do nich dystans, być sceptyczni. Czekamy na kolejne. Tendencja jest oczywista. Prawo i Sprawiedliwość jest wyraźnym liderem sondaży, natomiast to nas na pewno nie uśpi. Obiecujemy dalej ciężką pracę. To prawda, że to jest tylko jeden sondaż i tylko jeden sondaż pokazał tak gwałtowny spadek. Inne sondaże pokazywały znacznie mniejszy, około 3-4 do 5 punktów procentowych. To oczywiście trudno przesądzać, jak to jest naprawdę, bo to musielibyśmy faktycznie te wybory urządzić w tym momencie, ale jest faktem chyba pewnego rodzaju osłabienie tej wcześniejszej tendencji, która pokazywała wsparcie dla PiS-u. A jeśli jest to osłabienie, no to jest pytanie o przyczyny tego. Jak pan to widzi? Co spowodowało słabsze wyniki sondażowe? Być może nie aż tak słaby, jak pokazuje ten sondaż, ale z pewnością wszystkie inne też to pokazują. No, ten sondaż wydaje się być naprawdę, delikatnie mówiąc, nie najbardziej wiarygodny. No dobrze, ale zostawmy ten sondaż. Tendencja jest wyraźna. Tendencje, no, być może jest tak, że niektórzy z naszych wyborców mogli mieć zastrzeżenia do niektórych elementów polityki zewnętrznej albo też wewnętrznej. Natomiast nie widziałem żadnej analizy socjologicznej, która by wskazywała jedno źródło. Natomiast no, mogę powiedzieć, że obiecujemy 3 razy P, czyli pokorę, powściągliwość i pracę. I jestem przekonany, że to przez Polki i Polaków będzie docenione, że te sondaże będą lepsze. Natomiast no, przede wszystkim sondaże sondażami, ważne są wyniki wyborów i to decyduje o tym, kto rządzi na poziomie lokalnym i centralnym. Przyjrzyjmy się tym potencjalnym przyczynom tego, co mogło spowodować to obniżenie. Pierwsza, którą bardzo często się wymienia, to jest kwestia nagród dla urzędników państwowych, ministrów, wiceministrów. Premier Morawiecki ogłosił, że tych nagród już nie będzie. Potem występuje Beata Szydło, poprzedni premier, i mówi, że te nagrody się urzędnikom należały. Myślę, że jeden z 51 polskich europosłów jest ostatnią osobą, która może mówić o nagrodach czy pensjach, ponieważ europosłowie zarabiają bardzo godziwe pieniądze jak na polskie warunki. W związku z tym nie powinni się mądrzyć. Ja mądrzyć się też w tej kwestii nie będę. Dobrze, skoro w tej kwestii się pan nie będzie mądrzył, to może w kwestii zagranicznej. No to chętniej. Dobrze, to ustawa, czyli nowelizacja ustawy o IPN, relacja Polska-Izrael, Polska-Stany Zjednoczone. Początkowo i premier, i wydaje się ważni politycy PiS mówią ani kroku wstecz, będziemy trzymali się tej nowelizacji, a teraz sam minister Ziobro ogłasza w swojej opinii jako prokuratora generalnego dla Trybunału Konstytucyjnego, dlatego, że co najmniej jeden przepis jest kompletnie niekonstytucyjny i inne głosy wskazują na to, że tutaj następuje wycofanie. Trybunał Konstytucyjny locuta, causa finita. Śmieję się naprawdę szczerze, rozbawiony, gdy słyszę głosy, że Trybunał Konstytucyjny jest na sznurku władzy wykonawczej. To absurd. A Trybunał Konstytucyjny jest organem niezależnym i naprawdę my nie wiemy, jakie decyzje on podejmie. Natomiast ta ustawa jest absolutnie potrzebna. Możemy zapewne dyskutować nad szczegółami i doprecyzowaniem niektórych wątków. Pan minister sprawiedliwości zwrócił uwagę właśnie na kwestię doprecyzowania pewnych rzeczy. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowywało tą przecież ustawę. Dobrze, znaczy należy reagować na rzeczywistość i uważam, że w tej chwili oskarżanie kogokolwiek, czy MSZ-u, czy Ministerstwa Sprawiedliwości w tej kwestii nie jest celowe. Tego typu ustawy ma bardzo wiele krajów, także europejskich. Trzeba walczyć o godne miejsce w historii, w pamięci dla Polski, dla Polaków. Trzeba walczyć z tą akcją defamacyjną, z oszczerstwami wobec Polski, z tymi okropnymi, brutalnymi atakami i mówieniem o polskich obozach koncentracyjnych, rzekomych. Zresztą nie przypadkiem to sformułowanie po raz pierwszy pojawiło się na początku lat 50. w Niemczech. A w związku z tym trzeba walczyć z tym także za pomocą instrumentów prawnych, za pomocą legislacji, za pomocą ustawy. Natomiast oczywiście kształt tej ustawy w tej chwili zależy w jakiejś mierze od Instytutu Pamięci, od Trybunału Konstytucyjnego, choć oczywiście tutaj no, ta ustawa zwana IPN-owską jest bardzo potrzebna. Jednym z instrumentów tej skutecznej walki o polski wizerunek miała być Polska Fundacja Narodowa. No, jeśli się przyjrzymy jej dotychczasowej działalności, to czy pan poseł dostrzega tutaj jakieś osiągnięcia i dokonania tej fundacji na polu walki o polski wizerunek? Znaczy, no, na przykład akcja uruchomienia wielu Polaków poza granicami kraju, aby informowali o antypolskich zachowaniach w mediach, w sieci, w internecie, w publikacjach. No, to jest jakby uruchomienie tego pospolitego ruszenia polskiego i wcielenie ich do pewnej regularnej armii na szczeblu państwowym walczącej z antypolonizmem, to jest rzecz dobra. Można oczywiście dyskutować o poszczególnych rozwiązaniach, natomiast ja myślę, że należy dyskutować w oparciu o fakty. Mam takie wrażenie, że Polska Fundacja Narodowa jest taką tarczą szczeniczą dla opozycji czy mediów, które nawet nie kryją, że są nieobiektywne, tylko są po prostu przeciwko polskiemu rządowi. I myślę, że taka sytuacja no, nie sprzyja merytorycznej debacie nad tym, co PFN robić powinna. No tak, tylko że jak się popatrzy na to, że mamy do czynienia z instytucją już działającą kilkanaście miesięcy, ze znaczącym budżetem, no to sam fakt mobilizacji Polaków żyjących za granicą, żeby wskazywali na przykłady naruszania dobrego imienia Polski, to jest, powiem szczerze, dosyć mały zysk z działania tej instytucji. Zaprosił mnie do tego, żebym podał jeden przykład. Ja ten przykład podałem, ponieważ to akurat mnie poruszyło bardzo pozytywnie, bo uruchomienie społecznej energii, aktywności Polaków mieszkających poza granicami kraju, którzy no, czytają gazety czy strony internetowe w swoich krajach i się wściekają, że tam Polska jest niesłusznie atakowana, także gdy chodzi o polską historię, to jest akurat dobry pomysł. Ja bym tego bardzo mocno bronił, bardzo mocno bym to promował. Natomiast co do poszczególnych projektów, to wydaje mi się czasem, że Polska Fundacja Narodowa to jest takie pochyłe drzewo, na które różne kozy medialne czy polityczne skaczą, a ja tutaj bym apelował po staropolsku, znaj proporcje mocium panie. Dobrze, sprawy europejsko-zagraniczne. Do tej pory Beata Szydło, politycy PiSu mówili, że te wyroki Trybunału Konstytucyjnego wcześniejsze nie zostaną opublikowane. Teraz nagła zmiana, zostaną opublikowane. Tak samo pojawiają się pewne propozycje kompromisowe. Część elektoratu może to odebrać jako ustępstwo i rejteradę. Nie uważam w ten sposób, chociaż oczywiście jest to jakaś forma ustępstwa i nie jest to jakaś zmiana tylko kosmetyczna. Natomiast jeżeli, tak to odbieram, jeżeli dzisiaj Polska chce w sposób bardzo aktywny rozgrywać a budżet Unii Europejskiej na kolejne 7 lat, poczynając od roku 2021, a jeżeli nie chcemy, a również taka jest intencja pana premiera rządu Rzeczypospolitej, mieć stały front otwarty walki z Unią, no to tutaj jakieś ustępstwa, jak rozumiem, są składane na ołtarzu rzeczywistej współpracy, a nie konfliktu permanentnego z Brukselą. No, prawdę mówiąc, mi to przypomina sytuację, to akurat dość dobrze śledziłem przez lata, sytuację na Węgrzech, gdzie będąc po raz trzeci premierem, a za chwileczkę po raz czwarty premierem, bo wybory za paręnaście dni na Węgrzech, premier Viktor Orban bardzo mocno zmieniał węgierską legislację, przywracając poczucie narodowej godności i realną władzę Węgrom i zabierając je establishmentowi, elitom w Budapeszcie, właśnie no, w dość podobny sposób dokonywał istotnych zmian poprzez parlament w Budapeszcie, po czym w wyniku pewnych rozmów, negocjacji, rokowań z Brukselą, z Komisją Europejską cofał się o ten krok. No, być może ten scenariusz węgierski jest też pewnym punktem odniesienia dla prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wszystkie badania sondażowe wskazują, również ten sondaż, na wzrost poparcia dla SLD, dla partii, która nie dostała się, której nie ma obecnie w Sejmie. A jak pan to tłumaczy? Co jest powodem tego? Znaczy, zwracam uwagę, że te badania tak naprawdę to one są na, w sensie poparcia dla tej formacji, na dość podobnym poziomie, co SLD miało w wyborach, bo tam oni mieli ponad, trochę ponad 7%. Nie weszli, bo byli prawie koalicją. Prawie 8 mieli, tak. Tylko to była koalicja i w związku z tym nie weszło do Sejmu. Dla koalicji potrzeba progu 8%, a nie 5%, jak dla partii politycznych. Zobaczymy, czy jest to proces trwały, czy jest to proces czasowy. Natomiast no, na pewno elektorat socjalny, który w Polsce istnieje w każdym kraju, powinien doceniać politykę społeczną, politykę socjalną rządu Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że będzie doceniał. Czy tak będzie, to się okaże. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Ryszard Czernecki, poseł do Parlamentu Europejskiego. Ja też dziękuję i składam wszystkim życzenia spokojnych, radosnych, prawdziwie polskich świąt Wielkiej Nocy. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Automatyczny ekspres do kawy Krups za 999. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 8:30. Artur Ewertowski. Topić na wodę fotomontaż. Tak europoseł Ryszard Czarnecki odniósł się do sondażu, w którym PiS stracił 12 punktów procentowych poparcia. Ja w te sztuczki nie wierzę, stwierdził w salonie politycznym Trójki. Nie chciał komentować sprawy nagród dla ministrów i czy to może mieć wpływ na ewentualne spadki notowań PiSu. Ta ustawa jest absolutnie potrzebna, możemy zapewne dyskutować nad szczegółami, mówił z kolei o ustawie o IPN-ie. Czarnecki o planach opublikowania zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego powiedział, że jest to jakaś forma ustępstwa. Były wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Jacek Kapica został zatrzymany przez CBA. Stało się tak na polecenie prokuratury w Białymstoku, dowiedziały się wiadomości TVP. Jak podano nieoficjalnie, zatrzymanie ma mieć związek z nieprawidłowościami przy decyzjach i użytkowaniu tzw. jednorękich bandytów. Skarb państwa miał na tym stracić 21 miliardów złotych. Były wiceminister został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Warszawie i zostanie przewieziony do Białegostoku, gdzie w prokuraturze usłyszy zarzuty, powiedział Piotr Kaczorek z CBA. Para oszustów zajmowała się wyłudzeniami majątków na podstawie fałszywego drzewa genealogicznego. Krzysztof G. i Monika D. zostali zatrzymani przez policjantów z CBŚP. Oszuści mogli wyłudzić ponad 1 000 000 zł. Sprawa jest nadzorowana przez prokuraturę rejonową w Poznaniu. Podejrzany podawał się za prawnika, tworzył fikcyjną historię, z której wynikało, że osoby, które chciał oszukać, były potomkami zamożnej rodziny. Pokrzywdzeni mu płacili, a on przedstawiał im fałszywe wyniki badań genealogicznych. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Ponad 70% Ukraińców, którzy deklarowali pracę w Polsce, znika po przekroczeniu granicy, informuje Rzeczpospolita. To dane z rejestru zatrudniania cudzoziemców, który prowadzi Ministerstwo Pracy. Jak czytamy w gazecie, od 1 stycznia polscy pracodawcy wystawili blisko 240 tysięcy oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, głównie z Ukrainy i w niewielkiej części z Białorusi, ale pracę podjęło niespełna 74 tysiące osób, a więc tylko 1/3. Wyższa pensja za obietnicę pracy wyłącznie dla jednego pracodawcy. Zatrudniony na cały etat będzie mógł zobowiązać się do niepodejmowania żadnego dodatkowego zajęcia poza macierzystą firmą, a nawet do informowania o konkurencyjnej działalności swoich bliskich, informuje dziennik Gazeta Prawna. Jeśli firma wypłaciłaby pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie, mogłaby żądać wyłączności. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. A propos nowych regulacji na rynku pracy, związkowcy protestują przeciwko zmianom w kodeksie. OPZZ nie akceptuje propozycji przepisów przygotowanych przez ekspertów z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Projekt jest chaotyczny, niepraktyczny i niezrozumiały nawet dla prawników, uważa przewodniczący związku Jan Gus. Nie może być tak, że ograniczane są prawa pracownicze, że ograniczane są prawa związkowe, że z jednej strony zapowiada się likwidację umów śmieciowych, a z drugiej strony otwiera się bardzo szeroko drzwi do tego, by je stosować. Przeciwni propozycjom zmian są również związkowcy z NSZZ Solidarność. Minister pracy Elżbieta Rafalska, do której należy decyzja, co dalej z projektem, podkreśla, że to dopiero propozycje.

Mam wrażenie, że to kolejny motyw muzyczny, który dzisiaj zostanie z Państwem dłużej. Zaczęło się od metalowców, którzy też zostają w głowach przecież zawsze po każdej emisji. Śnieżyca w Warszawie potężna, podejrzewam 15-20% samochodów, tych lepszych nawet, jeździ na światłach dziennych, bez tylnych świateł włączonych i to jest tragedia. No nie wiem, ignorancja taka, że może powiecie coś, może słuchają Trójki, chociaż wątpię, bo to inni ludzie słuchają Trójki niż tacy bezmyślni. 227 Trójek, ale może przekażą. Dyskusja, która trwa i trwać pewnie jeszcze będzie. Niestety, ale tak. Apelujemy o to, żeby rzeczywiście przekręcić ten guziczek, bo automat nie zawsze wie, że powinien włączyć. Muzyczny rozkład jazdy. I temu automatu trzeba pomóc. No dobrze, a my w takim razie do muzyki. Organizatorzy festiwalu Nowa Muzyka ogłosili wczoraj kolejnych wykonawców, którzy wystąpią w tym roku na scenach tegoż właśnie. A tak naprawdę ogłosili całą nową scenę, More Music Hall, ponoć nietypową dla festiwali. Jej rozmiary, multimedia, scenografia i dlatego specjalne trybuny pozwolą publiczności obserwować sztukę wizualną, informuje organizator. Ambitny zamysł wymaga ambitnego repertuaru, a ten zagwarantować mają m.in. australijski kompozytor Ben Frost, bazujący w swojej twórczości na kontraście między klasycznymi harmoniami, minimalizmem i hałasem inspirowanym punkiem i metalem. Jego występ uświetni austriacki artysta wizualny MFO. Wystąpi również Wolfgang Voigt w swoim najpopularniejszym z ponad 30 wcieleń, czyli jako Gaz, producent z Kolonii, współzałożyciel legendarnej wytwórni Compact, wykonujący zaszumioną muzykę minimal techno, którą perforuje słyszonymi jakby z za lasu dźwiękami instrumentów znanymi z muzyki klasycznej. No jak to sobie z którego lasu, przepraszam? No właśnie, z tego, co jeszcze został oczywiście. Wystąpi również producent z Teheranu. Pozdrawia Bartek Gil, Sote, o którego występie solowym na nowej muzyce wiemy od pewnego czasu. W More Music Hall wystąpi stowarzyszeniem dwóch muzyków grających na tradycyjnych instrumentach irańskich, santurze i setarze. Już Państwo wiedzą zapewne, co to za instrumenty, wspominaliśmy o tym. Sam zajmie się przetwarzaniem na żywo brzmienia tych instrumentów, dokładnie jak wspólnie zrobili to na entuzjastycznie przyjętej płycie wydanej w ubiegłym roku Sacred Horror in Design. No i wystąpi jeszcze artysta, a w zasadzie artyści, których słyszą Państwo teraz w tle, James Holden and the Animal Spirits, kiedyś świetnie się zapowiadający DJ, który porzucił maszyny na rzecz żywego grania inspirowanego uduchowionym jazzem i krautrockiem. Na festiwalu Nowa Muzyka, odbywającym się pod naszym patronatem, widzimy się i słyszymy między 28 czerwca a 1 lipca w Katowicach. Tak gra James Holden and Animal Spirits. Jeśli komuś nie po drodze do Katowic, to w ten sam weekend, przypomnę, 28 czerwca, 1 lipca, na drugim końcu Polski, w Białymstoku, odbędzie się festiwal Halfway. Jego tegoroczną gwiazdą będzie amerykański trio Low, grające najprostsze z najsmutniejszych i najwolniejszych piosenek. Napisał Bartek Gil, kiedyś na Low jeździło się za granicę, żeby ich posłuchać, a dziś, no proszę, w Białymstoku i nie może to umknąć naszej uwadze. Słuchając Low, powiem, że jeszcze na festiwalu w Białymstoku pojawią się również islandzki kwartet smyczkowi Amina, który zaproponuje muzykę do pochodzącego z 1913 roku filmu niemego Fantomas oraz m.in. Jane Weaver, brytyjska wokalistka, która zaczynała od akustycznych ballad, a dotarła ostatnio do improwizacji i awangardowej elektroniki. Tytuł jej najważniejszej płyty wydanej w 2014 roku, The Silver Globe, inspirowany jest tytułem filmu, tak, tak, Andrzeja Żuławskiego, Na Srebrnym Globie. To grupa Low wystąpi w Białymstoku na przełomie czerwca i lipca. A gośćmi dzisiejszego wydania programu alternatywnego Agnieszki Szydłowskiej będą panowie z duetu Good Night Chicken. No ja wiem, że przed świętami to tak może prowokacyjnie brzmi, ale pochodzący z Bydgoszczy Artur Kujawa i Tomasz Gołda opublikowali niedawno swój debiutancki album zatytułowany You Like the Taste, Don't You? Szczególnym zainteresowaniem, to Bartek trochę przesadził chyba, pań na trójkowych korytarzach cieszy się fragment tego albumu zatytułowany How to Maintain a Diet in Ostruda. Tak, no święta są od tego, żeby trochę zjeść. Tak, od tego one są. Ale jakie inne jeszcze rady mają panowie, dowiemy się dziś po 19:00. Night Chicken. Dobrze zapamiętałem? Świetnie zapamiętałeś. A jak utrzymać dietę w Ostródzie, może powiedzą dziś po 19 w programie alternatywnym. Zapraszamy. Zapraszamy. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy panu. Dzięki. Pan w sprawie guziczka. To nie guziczek decyduje, to my decydujemy o tym, na jakich światłach jedziemy, ale często, gęsto nawet nie mamy pojęcia, jak wyglądają i do czego służą światła do jazdy dziennej. To tylko tak w ramach śnieżycy warszawskiej. No naprawdę warto się zainteresować tym. 2-2 i 7 trójek. Za 9,5 minuty 9. Thank you. I tak trochę łagodnie dzisiaj. Graliśmy i dotarliśmy do dziewiątej prawie, bo już za 6 minut dziewiąta. Prawie wszystko w audycji porannej. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Anna Gacek już ze szybą przygotowana. Sprawdza, tak, będzie ładnie grane. Kiwa głową, że będzie ładnie grane. My mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Życzymy spokojnych, zdrowych, dobrych świąt. I żeby się Państwo nie dali sprowokować przy stole.